Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het zijn me nogal cijfers. 85% van de jongeren kampt met mentale problemen. Een derde loopt zodanig vast dat ze zich ziek melden op school of op het werk. Blijkt uit onderzoek van ons opiniepanel. We moeten hier wat mee als samenleving. Maar wat? Straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Ismael de Bruin. Fouad El, die wordt verdacht van het doodschieten van 3 mensen donderdag in Rotterdam, stond op het punt om zijn huis te worden uitgezet. Hij had al een paar maanden geen huur betaald. De rechter bepaalde in augustus dat zijn huurcontract mocht worden ontbonden. El ging daar niet tegen in, aldus justitieredacteur Remco Anderinga. Fouad El heeft geen verweer gevoerd, zoals dat heet. Die zaak was aangespannen, maar hij is niet verschenen in de rechtszaal. De rechter heeft daardoor ook geen informatie over waarom hij nou niet had betaald, of dat hij in de schulden zat, of dat er iets anders aan de hand was. In zo'n geval kijkt de rechter heel formeel. Is de eis van de woningcorporatie terecht? Zo ja, nou, dan mag er ontruimd worden. Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan de Bloemenzee op het Heiman-Dullaertplein in Rotterdam. Afgelopen donderdag schoot Fouad El daar zijn 39-jarige buurvrouw en haar 14-jarige dochter dood. Later schoot hij in het Erasmus Medisch Centrum ook een 43-jarige docent dood. De koning sprak vandaag met mensen die hun medeleven kwamen betuigen en legde bloemen voor de slachtoffers. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft afgelopen weekend in Utrecht een illegale slachterij ontdekt. Een veehouder zou daar illegaal schapen hebben gedood en geslacht voor zijn klanten. Hij is aangehouden. Bij een doorzoeking van het pand troffen inspecteurs 2 dode schapen aan. Ook waren er meerdere klanten aanwezig. In welke plaats dat was, wil de NVWA niet zeggen. Om hoeveel dieren het in totaal ging, is ook nog onduidelijk. Het niet verdoofd slachten van dieren mag in Nederland alleen in erkende slachthuizen, onder toezicht van de NVWA. Frankrijk is begonnen met een grote campagne om eenden te vaccineren tegen vogelgriep. De autoriteiten hopen zo grote uitbraken van het vogelgriepvirus en het moeten doden van duizenden dieren te voorkomen. Vanwege het grote aantal eendenfokkerijen gaat de vaccinatiecampagne in Frankrijk minstens een jaar duren. Het is vanaf vandaag ook mogelijk om voor hulp te videobellen met de Belastingdienst. Via de website van de dienst of telefonisch kan er een afspraak worden gemaakt. Volgens de Belastingdienst vinden veel mensen het prettig om vanuit huis mee te kijken als ze worden geholpen bij bijvoorbeeld hun belastingaangifte. Een seniorenflat in Den Bosch zit al dagenlang zonder stroom na een brand in een meterkast. Het vuur ontstond zaterdag. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De rechtbank van Amsterdam heeft 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan Randy F. uit Limburg. De man van 35 manipuleerde jonge kinderen van 7 tot 12 jaar en verleidde ze tot het sturen van seksfilmpjes en naaktfoto's. Hij deed zich op TikTok voor als een 14-jarige jongen. De misbruikzaak kwam aan het licht na een aflevering van het tv-programma Klokhuis. Een van de slachtoffers, een meisje van 11, herkende het onderwerp in de uitzending uit haar eigen leven en lichtte haar ouders in. Een record aantal liedjes is ingestuurd naar de Nederlandse selectiecommissie voor het Eurovisie Songfestival. Ruim 600 nummers dingen mee. De commissie laat weten dat de inzendingen divers zijn, van veel soorten muziekgenres tot verschillende talen. Het merendeel van de nummers is Engelstalig. Bijna 100 hebben een Nederlandse tekst en een klein aantal is geschreven in het Frans, Arabisch, Turks, Spaans en Italiaans. In december wil AfroTOS bekendmaken welk liedje namens Nederland mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dan het weer, vooral in het zuiden veel zon, daar is het rond de 26 graden. In het noorden van het land bewolking en in het midden zon en wolken bij 20 tot 24 graden. Vanavond meer bewolking, vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen buien en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dankjewel bij de ANWB voor de files. Dennis, mooi dag Dennis. Heilig goedemiddag. Het begint al wat drukker te worden, met name in de Randstad. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 6 kilometer. 20 minuten vertraging. Je bent ook 20 minuten extra kwijt op de A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. A12 richting Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk. Een kwartier vertraging. Hier is de rechterreis zo dicht door een bermbrand. En ook weer een vrachtwagen met pech op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen knooppunt Rijnsweert en Den Dolder doe je er een kwartiertje langer over. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Bij DAS krijg je de juridische hulp die je nodig hebt en de aandacht die je verdient. Achter elk juridisch probleem zit een persoonlijk verhaal. Wij zijn er om het probleem op te lossen, zodat jij verder kan. Wij staan achter je. DAS, meesters in juridische hulp. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. Zoek jij die meester in juridische hulp? Ga naar das.nl en regel het met Das. Ken jij Dutch Food Week? Dat is de nationale week van ons eten. Dit jaar van 7 tot en met 14 oktober. Weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga naar dutchfoodweek.nl en ontdek de lekkerste evenementen. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Dutch Food Week. De nationale week van ons eten. Weet wat je eet. NPO Radio 1. Apro Tros. Amsterdam is druk bezig om van een groot deel van de stad een 30 kilometer zone te maken. Bijna 5000 verkeersborden worden er geplaatst. Ook andere steden bereiden zich hierop voor of hebben de 30 kilometer al ingevoerd. We bespreken zo hoe je automobilisten nou zover krijgt om ook echt langzamer te gaan rijden. In Feit of Fictie, Lammert, we kijken naar de nieuwe coronaprik. Ja, vanmorgen zei de GGD hier op zender dat 99% van alle Nederlanders antistoffen heeft tegen het coronavirus. Dat is natuurlijk wel een heel hoog percentage, dus we vroegen ons af hoe dat precies zit. Dat horen we zo meteen. Nu eerst ziek van de stress. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Veel jongeren, een grote meerderheid, 85%, kampt met mentale klachten zoals stress, onzekerheid, prestatiedruk. 33% zegt dat ze zich in de afgelopen 2 jaar daardoor ziek hebben gemeld. De druk die ze ervaren, die is te groot. Ouders maken zich zorgen, maar zeggen tegelijkertijd ook dat jongeren minder weerbaar zijn dan vroeger. Blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Opiniepanel, NPO 3 en Stichting Mind. Charlotte Nijs van het panel is hier. Charlotte, dat klinkt best alarmerend. Ja, dat is het ook. Hoewel we zagen dat sommige klachten af zijn genomen, zegt dus nog steeds 85% van de jongeren last hebben van die mentale klachten. Nou ja, stress, somberheid en piekeren wordt vaak genoemd. Maar vooral die prestatiedruk, dat is de boosdoener. 3/4 van de jongeren heeft hier last van. Wat echt een torenhoog cijfer is, dat dit jaar ook weer is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Ja, en prestatiedruk, wat moeten we daaronder verstaan? Nou, de meeste jongeren die wijzen naar de maatschappij. Dus er wordt vanuit allerlei hoeken van alles van ze verwacht. Ze moeten studeren, een eigen huis zien te vinden in deze woningmarkt, leuke dingen doen. En dat moet ook allemaal betaald worden. En je moet er de tijd voor hebben, dat ook nog eens. Ja, goed, Lammert, we hebben een paar jongvolwassenen gesproken met mentale problemen. Ja, onder andere met Finn. Hij is 24. En hij werd enorm gepest toen hij op de middelbare school zat. Ik had veel nachtmerries, ik was erg onrustig. En ik was dat eigenlijk allemaal aan het wegblowen, omdat ik wiet was de enige manier om daar een beetje van af te komen. En we spraken ook met Davy van 27. Hij kreeg psychische problemen, hij had een gebrek aan eigenwaarde. Op dat moment zie jij leeftijdsgenoten die toch wel een soort van succesvol leven hebben, die toch een huisje hebben in een stad of in een dorp. En jij moet toch nog op de slaapkamer waar jij 20 jaar hebt geslapen. Ga je toch denken van, ah shit, of chips, ja, ik heb het toch niet, het is mij lukt het niet, waarom lukt het mij niet? Ah, Davy en Finn hoorden we. In de studio is ook Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Amsterdam UMC. Zijn dit ook voor u herkenbare verhalen? Ja, het zijn helaas, zou ik willen zeggen, herkenbare verhalen. We weten nu intussen de laatste jaren steeds meer met z'n allen dat er iets aan de hand is met die jonge mensen. Dat die urgentie, dat bewustzijn, dat wordt vergroot. Maar we zien nog geen verbeteringen in de cijfers zoals jullie die vandaag ook weer benoemen. Dus ja, ik herken het. Ja, het zijn allemaal verschillende dingen. Hè. Prestatiedruk komt dan natuurlijk naar boven. Dingen als de sociale media. Maar is er één soort gemene deler of iets wat overal in terugkomt? Nou, wat eigenlijk eronder liggend wellicht aan is, is dat jongeren zich heel verantwoordelijk voor hun eigen succes voelen. En als dat het uitgangspunt is, en dat was ik ook als samenleving eigenlijk zeggen, weet je, als het je lukt, nou, dan heb je het goed gedaan. Als je iets niet lukt, dan ben je een loser. dat is eigenlijk misschien de rode draad door al die verhalen. Want dan kan je jezelf dus enorm veel druk opleggen, omdat je denkt, iedereen verwacht van alles van mij. En ik faal als ik het niet red. Andere mensen kun je ook in dat soort manieren aanspreken. En ik denk dat jongeren onderling elkaar ook heel veel druk opleggen, omdat ze elkaar de hele tijd de maat nemen op social media, et cetera. En de grote vraag is, hoe kunnen we jongeren eigenlijk elkaar gaan laten helpen? Want dat is het andere wat uit onderzoek, dat is eigenlijk het hoopvolle, waar we denk ik op door moeten bouwen, is dat heel veel jongeren aangeven, ik zou eigenlijk gewoon met een leeftijdsgenoot af en toe eens even willen praten over mijn mentale gezondheid. Dat zou mij helpen. Ik zou willen dat ik les kreeg over hoe omgaan met stress. Ja, nou, er zit nog steeds heel veel schaamte op het onderwerp. Jongeren beginnen het hier en daar wat makkelijk te vinden. In het algemeen wordt er meer over gepraat. Er is meer aandacht voor. Maar om echt met één op één en met wat meerdere mensen om je heen het gesprek te voeren. En ook om mensen tegen te komen die dat oké vinden om daarover te praten. Dat hebben we nog niet zo goed voor elkaar. Wij zeggen wel eens, eigenlijk zou iedereen de starting conversation moeten leren. Dat zouden we allemaal kunnen doen. Dat bleek inderdaad ook uit ons onderzoek. Dat weet je, iedereen heeft wel iemand om ermee over te praten. Dus een ouder of een goede vriend. Maar het taboe om in bredere kringen over de psychische klachten te praten, dat is gewoon nog steeds even groot. Ondanks wat u ook aankaart, campagnes en dergelijke. Gewoon nog steeds meer dan de helft vindt het moeilijk om er in een omgeving over te praten. En dat is, cijfer is al 5 jaar sinds we dit onderzoek doen hetzelfde. Maar is die prestatiedruk en die stress, ik bedoel, ik had vroeger ook wel eens stress als ik een examen moest maken of om een diploma te halen. Is die dan de laatste tijd toegenomen of wordt er anders naar gekeken? Ja, dat is een goede vraag. Dus nou, ten eerste even nog zeggen, stress op zich is niet slecht. We hebben allemaal zo'n beetje spanning als we het willen doen. En dat is ook goed. En als je te weinig stress hebt, is ook niet gezond. Dat gezegd hebbende, als je te lang te veel stress hebt, is het wel ongezond. En dan kan je er echt klachten door ontwikkelen. En ja, ik denk zelf dat de jeugd tegenwoordig niet minder weerbaar is of zo dan vroeger. Ik denk wel dat we er wat anders over zijn gaan praten. Dus dat er meer bewustzijn is. En ik denk dat we nog niet altijd de tools hebben om er goed over te praten. Op lang niet alle scholen, bij lang niet alle werknemers zijn de dingen die je kunt doen om veerkracht te bevorderen, om stress te verminderen en een beetje te beteugelen, gewoon te regelen. Ik denk dat we dat echt kunnen gaan doen. En ik denk dat het die druk ook, nogmaals, als we het zouden leren om met elkaar te zeggen, we hebben met elkaar een maatschappij te runnen, in plaats van ik doe het goed, jij doet het slecht en daar profiteer ik bij wijze van spreken van, dat zou ook een slok op een borrel schelen. Want waar leidt het toe? Hè? Meneer Poppa kaartte het al even aan, Charlotte. Wat de gevolgen zijn van de mentale problemen waar ze mee zitten? Ja, die kunnen dus heel groot zijn. 1 op de 3 jongeren in ons onderzoek heeft zich in de afgelopen 2 jaar afgemeld van school, opleiding of werk. Omdat ze dus te veel last hadden van de psychische klachten. En de meeste deden dat af en toe, zeggen ze. Maar toch zegt ook 1 op de 10 regelmatig of voor langere perioden uit te zijn gevallen. Mm-hmm. En wat zeggen ze dan als je op die uitval verder inzoomt? Ja, dat ze erover liegen. Het viel echt op dat veel jongeren liever zeggen dat ze pijn hebben, dus fysieke pijn, dan dat ze aangeven dat ze mentale klachten hebben. Zo vertelde een deelnemende jongere ons dat ze meer begrip kreeg voor hoofdpijn, buikpijn of misselijkheid dan voor het feit dat ze zich mentaal en volledig uitgeput voelden. Nippel, maar wat betekent het? Misschien hebt u dat al kunnen volgen over de afgelopen jaren. Maar wat betekent het voor jongeren als ze al op jonge leeftijd uitvallen op school, opleiding of werk, omdat ze ook zo vastzitten? Ja, het is goed om te weten dat 3/4 van de mentale problemen begint voor het 25e levensjaar. Dus mentale problemen zijn een gezondheidsprobleem van jonge mensen. Het is het grootste burden of disease probleem, dus het gezondheidsprobleem met de grootste maatschappelijke economische impact van alle gezondheidsproblemen wereldwijd. Omdat het iets is voor jonge mensen en dat jonge mensen er kunnen uitvallen. En er dus een cascade van niet gehaalde ontwikkelingsdoelen ontstaat, zoals wij dat zeggen. Dus op school eerder uitval, misschien lager uiteindelijk eindigen. Minder makkelijk werk vinden, minder makkelijk relaties. Dus het kan heel erg doorwerken op allerlei levensgebieden. En volgens ons, wij hebben bijvoorbeeld een stichting opgericht, die heet Mind Us. En daar zijn we echt in de leefwereld van jongeren zelf, daar oplossingen aan het inrichten. Je kunt les krijgen over mentale gezondheid op school. Je kunt peers een gesprek laten aanbieden op scholen. Je kunt mentoren leren hoe je mee te praten. Dus wij denken dat we juist op die plek waar jongeren zitten, daar de oplossingen moeten inregelen en opschalen. Wat levert dat dan op in plaats van bijvoorbeeld, wat ook heel vaak hoort, moet je niet naar therapie? Nou, kijk, wij denken dat je heel vaak kunt voorkomen dat jongeren professionals nodig hebben. Als je er vroeg bij bent, als je leert dat het normaal is om af en toe stress te voelen, maar dan wel iets in handen krijgt om daarmee om te gaan. Dus dit zijn hele goede trainingjes die ik online kan vinden. Jongeren weten ze niet te vinden, dus die moet je ontsluiten. Dus je kunt heel, als je vroeg erbij bent, kun je met een gesprek, een training, informatie vaak een hoop doen. En dan kun je de jongeren die iets meer nodig hebben, daar houden we dan alle professionals voor over om die te helpen. Mm-hmm. En wat kan de omgeving van de jongeren doen? Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat, kijk, heel veel naasten, vrienden, ouders, die willen graag helpen, die maken zich zorgen en die denken, oh jee, kan ik niet iets fout doen? Je kunt eigenlijk niet snel iets fout doen. Het luisteren, het openbreken van dit soort thema's, gewoon door te vragen, hoe zit je in je vel? Nee, ik bedoel echt, hoe zit je in je vel? Even doorvragen. Dat is heel belangrijk. En wat jongeren niet willen, is dat je dan vervolgens meteen met allerlei adviezen komt. Of dat je gaat zeggen, nou, het komt wel weer goed. Nee, gewoon luisteren, geen oordeel vellen. En samen eventueel op zoek gaan naar waar je informatie kan vinden. Ja, waar je informatie. En hoe kom je er dan uit? Want als je verhalen misschien hoort van mensen uit je omgeving, denk je, oh, die zitten er ook mee. Is dat wat helpt? Of ja, je kunt niet dat iemand zegt van, joh, gaat alweer over. Precies, dat is dus de adviesvalkuil, zeg maar, waar je snel in trapt. Nou, heel vaak is het heel helpend als jongeren betrouwbare informatie lezen. Dat heel veel jongeren zijn soms piekeren soms over hun cijfers op school of over het klimaat of over veel. Dus het veralgemeniseren helpt bij heel veel jongeren al. Het iets actiefs doen aan dat waar je druk over maakt, helpt. Er zijn heel veel praktische, eigenlijk een beetje huistuin- en keukentips die je kan toepassen als je even niet lekker in je vel zit. En ik zou iedereen aanraden bijvoorbeeld eens te kijken op Jongerenhulp Online. Daar zijn heel veel initiatieven gebundeld. En onze droom is, en dat is ook een oproep naar de politiek, wij willen eigenlijk gewoon, zeg maar, wat je voor lichamelijke gezondheid heb je thuisarts.nl. Daar gaan heel veel mensen heen. En dat is een heel mooi systeem waar ook professionals gebruik van maken. Nou, een platform, maar dan voor jongeren. En dat moet de thuisarts van de mentale gezondheid voor jonge mensen. Dat zouden wij willen inrichten. Zodat jongeren krijgen wat zij vragen. Contact met leeftijdsgenoten om de ervaringen te delen. Trainingen, informatie die je snel kan inzetten. En snel door naar professionals als er meer nodig is. Ja, u zit als vertegenwoordiger van jeugdprofessionals aan tafel bij de overheid. Is daar oor voor? Er is wel oor voor, maar het gaat mij te langzaam. Dus het is wel weer een oproep van, laten we nou doorpakken. Die cijfers liegen er niet om. We zijn pas net begonnen, zeg ik wel eens. Het is pas een paar jaar dat we er echt goed aandacht voor vragen. Gelukkig maar. Maar nu moeten we wel doorpakken en dat ook gaan inrichten. Ja, en zeker ook omdat wij ook in ons onderzoek zien dat best jongeren wel professionele hulp dus nodig hebben, maar het inderdaad niet opzoeken. Ook omdat ze bang zijn dat ze dan iemand anders plek innemen die het misschien harder nodig heeft. Hè? Omdat die wachtlijsten ook overal heel vol zijn, voelen ze zich ook terughoudender in daar gebruik van maken. Maar goed, als het dus ook op een andere manier opgelost kan worden, dan zou dat ook al helpen. In ieder geval voor een deel van die jongeren. En wat is opgelost? Want intussen blijft die maatschappij wel zo dat die prestaties vraagt. En blijven de social media en blijven we elkaar ranken en meten. En ja, en toch zijn daar ook wel leuke initiatieven op scholen en universiteiten om daar een beetje in terug te diepen. En bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf, die prijs ik elke dag dat hij dat als minister probeert te doen. Oké. Ik dank u beiden voor uw aanwezigheid hier in de studio. Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Amsterdam UMC. Dank ook Charlotte Nijs van het opiniepanel. Hebt u behoefte aan een gesprek? Heb jij behoefte aan een gesprek? Dan kun je contact opnemen met Mind Correlatie. Telefonisch 0900 1450. Vanavond is het onderwerp ook uitgebreid op televisie te zien in 1 Vandaag om 17:15 op NPO 1. De bever die dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Het aantal plekken waar ze kunnen leven zonder een gevaar op te leveren voor bijvoorbeeld de dijken wordt steeds minder. Dat ziet onze verslaggever en dat horen we zo. Voor het verkeer naar Dennis. Dennis, mooi. De spits verloopt nu zonder al te veel bijzonderheden. Behalve dan op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Daar loopt het wel goed vast door een ongeluk. Tussen Naardenwest en Hilversum-Noord staat 8 kilometer en zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier. Nieuws via de NOS. Dan komt uit Utrecht. De centrale opvanglocatie voor Oekraïners in Utrecht die is overvol. Dat zegt burgemeester Sjaan Dijksma. Afgelopen nacht verbleven er 186 mensen in de jaarbeurs, waar plek is voor 100 mensen. Vanuit Utrecht moeten nieuwe Oekraïnse vluchtelingen doorstromen naar andere opvanglocaties in het land. NOS-verslaggever Sander van Hoorn is daar. Sander, die doorstroming die verloopt dus helemaal niet soepel. Nee, in elk geval niet als je het aan Sharon Dijksma vraagt. Zij heeft een van de twee aanmeldcentra voor Oekraïners. De andere is in Amsterdam. En je ziet de afgelopen maanden gewoon het aantal Oekraïners dat naar Nederland komt weer toenemen. Het aantal vluchtelingen neemt toe omdat er nog steeds gevochten wordt. Maar ook het aantal in verhouding wat naar Nederland komt neemt toe. En hoe je het ook weet of keert, hier zitten ze gewoon met de problemen, zegt Sharon Dijksma ook, dat het niet lang duurt voordat er mensen geweigerd worden die dan op straat gaan. Zwerven. Ja, en dan lijkt het aanmeldcentrum voor Oekraïners in Utrecht toch heel erg veel te gaan lijken op het aanmeldcentrum in Ter Apel, dezelfde taferelen. En ze gaf vandaag niet als burgemeester van Utrecht, maar als voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht een rondleiding door dat aanmeldcentrum, een van de grotere hallen in het jaarbeurscomplex in Utrecht. En ik zeg erbij als voorzitter van de veiligheidsregio's, want het is interessant dat de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Wouter Kolff, zich de vraag stelt of Nederland niet te interessant is voor Oekraïnse vluchtelingen. Hè? Moet je daar niet wat aan doen zodat er in verhouding minder naar Nederland komen en meer bijvoorbeeld naar Polen en Portugal? Nou, met al dat soort vragen liep ik rond toen Sharon Dijksma mij een rondleiding gaf door dat aanmeldcentrum. Een grote hal van de jaarbeurs. Aan de ene kant tafeltjes voor de registratie en de aanmelding en dan achter zwarte schermen bedden. Nul privacy verder tussen die bedden, maar nog wel wat lege bedden en nog meer ruimte. Dus ik vroeg haar, ja, je zou zeggen dat de plek genoeg is. Ja, dat zou je zeggen, maar de sanitaire voorzieningen zijn wel echt berekend op niet meer dan 100 mensen. En je wilt ook dat het hygiënisch en in die zin veilig en verantwoord is. En een hele grote groep mensen onder deze omstandigheden in een toch betrekkelijk kleine ruimte zonder enige vorm van privacy. Ja, dat is wel echt vragen om problemen. Dus ook uit veiligheidsredenen is het belangrijk dat de groep beheersbaar blijft. Roept u nu om een spreidingswet voor Oekraïners? Nou, ik roep op solidariteit tussen de gemeente. En ik hoop echt dat er collega's zijn van mij die dit horen en die denken van, hey, ik heb nog een plek. Laten we hier mensen naartoe laten komen. Misschien zijn er ook particulieren. Ze hoorden het misschien een maand geleden al, want toen was vanuit de veiligheidsregio's eerst 500, toen 1000 extra plaatsen. Die zijn er kennelijk nog niet. Nee, dat klopt. Dus daar gaat u met uw solidariteit. Nou, daarom moeten ze het ook zien en dat doen we vandaag. Een aantal mensen toch wel zegt, het is heel aantrekkelijk hier in Nederland. Je kunt zonder de taal per se te hoeven leren werk vinden. Daar word je bij geholpen, huisvesting en dergelijke. Is het ook nog een oplossing om minder aantrekkelijk te worden dan andere Europese landen? Om zo te voorkomen dat mensen hier naartoe komen? Ja, maar ik heb dan één wedervraag. Wat helpt mij dit vannacht? Mijn ervaring is met discussies over hoe beleid veranderd moet worden, dat dat ook in Nederland vaak heel lang duurt en heel stroperig is. En wij hebben een acuut probleem. Burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Mijn gesprek met NOS-verslaggever Sander van Hoorn. Eén vandaag. Lambert, je gaat het over bier hebben. Ja, want de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari voor maar liefst 16% op alcohol is vooral een hard gelag voor kleinere bierbrouwers. Sommigen zijn zelfs bang dat dit het einde betekent van hun brouwerij. En een beetje bezorgd belde ik daarom met mijn huisbrouwer, Stadsbrouwerij De Drie Ringen in Amersfoort. Lambert. Ja, een huisbrouwer. Ja, dat klinkt misschien een beetje alcoholistisch. Ik zal het even uitleggen. Ik woon in een oude herberg die hun naam draagt. Dus ja, ik moet wel Drie Ringen bier drinken. Kan niet anders. Maar ja, het moet natuurlijk wel betaalbaar blijven. En een beetje bezorgd belde ik daarom brouwer Hugo Langerlaan, die net achter de ketels bezig was met een herfstbok. Wat vindt hij van die accijnsverhoging? Nou ja, hard tegen natuurlijk. Er was al één wijziging doorgegeven. En ja, dat vonden we wel meer dan genoeg. Maar als 16%... over alles moet gaan. En die marges die zijn natuurlijk heel klein. En ja, met die een van de onze grootste kosten is natuurlijk energie om te brouwen. En dat is flink omhoog gegaan. Dus ja. De brouwerij, de oudste stadsbrouwerij van de regio Utrecht, gaat ver terug in de geschiedenis. In 1626 was die brouwerij naast die Mondrianenhuis in Amersfoort. Omdat daar kwam al die schone water vandaan. Amersfoort was een van de grootste brouwsteden van Nederland samen met Delft en Gouda. Dus het komt ook door al die ingrediënten waren in de buurt. En door de Eem was het heel makkelijk om te exporteren. Dus daarom was het zo groot. Maar dan In de 19e eeuw is dit allemaal gezakt. En al die brouwerijen zijn dicht gegaan. En op nu zijn we die een die FG opent voor 35 jaar. Ja. Maar ja, nu dus in gevaar door die accijnsverhoging. Ja. Hoe gaan ze dit doen? Ja, of kunnen ze alles doorberekenen aan de klant? Ja, dat kan, maar dat willen we natuurlijk niet. Een glas bier moet ook nog betaalbaar blijven, vind ik. We hebben al speciale bieren. Dat is een glas in onze proeflokaal voor net onder de 5 euro. En sommige ietsjes naar boven, maar ja, dan wordt het gewoon abnormaal. En alcoholvrij bier maken, is dat er geen optie? Nee. We verkopen heel veel alcoholvrij bier, maar niet van onszelf. Alcoholvrij bier is eigenlijk een best complexe proces en daar hebben we niet de infrastructuur voor. Lang verhaal kort. En die echte 0.0 bieren, dat is vaak ook niet echt bier. Het is gewoon limonade met smaakstoffen erin. Niks mee, maar dat kunnen we hier niet maken. Onze kookketels zijn 75 jaar oud. We hebben een heel authentieke proces. Een heel oude manier om bier te brouwen. Dus die faciliteit om alcoholvrij te maken, dat hebben we op dit moment niet. Nee. Ja, het lijkt er dus voorlopig op dat wij vanaf 1 januari ietsje dieper in de buidel moeten tasten en dat brouwer Hugo een iets minder belegde boterham heeft. Het gaat goed met de beverpopulatie, zelfs zo goed dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Onze verslaggever Joris Kreugel die loopt met ecoloog Bertiel Zoer van het Drentse Landschap door de natuur op zoek naar een beverburcht. Okay, we lopen hier in een gebied waar bevers zitten. Daar verderop langs de oever zie je een grote beverburcht liggen. Gemaakt van takken en boomstammen die ze zelf omknagen en op een bult trekken. Maar elke beverburcht die begint eigenlijk met een hol in de oever. En dat is het probleem wat nu in Laag Groningen gebeurt. Als de bevers daar gaan zitten, dan graven ze een hol in die kade. En die kunnen doorbreken, waardoor zo'n kanaal over grote afstand leeg kan lopen. Waardoor de druk op de kades verdwijnt. En dat is nu het grote probleem waarom in Midden-Groningen die bevers niet acceptabel zijn. Maar Midden-Groningen is echt een no-go-area. En dat hebben we echt aangewezen met z'n allen als een rood gebied. Van, daar kun je gewoon niet accepteren dat er bevers zitten, want de problemen worden te groot. Even kort, de bever, die heeft hier ooit natuurlijk in Nederland geleefd. Bevers zijn op een gegeven moment wereldwijd bijna tot uitsterven gebracht door toedoen van de mens. Want er zat handel in. Heel Europa was nagenoeg bevervrij, omdat de pels gebruikt werd voor hoeden en kleding en wat dan ook. En hier in Nederland is de laatste bever gedood omstreeks 1825. Toen zwom er nog eentje rond in de IJssel. En de reactie van de mens was, er zwemt weer een bever rond. Laten we een hoedje van maken. Een hoedje van maken, ja. Nou, we hebben momenteel in de noordelijke populatie, dus dat is Groningen en Drenthe samen, zo'n stuk of 400 bevers hier zitten. Dat valt wel mee, toch? Dat valt wel mee. Landelijk zitten we op boven de 5000. We zijn nu ook vrij laat begonnen nog om hier ook wat bevers uit te zetten. Pas in 2008. Want wanneer hebben jullie de bever hier uitgezet? De eerste bevers zijn uitgezet in 2008. En toen hebben we een paar familiebevers opgehaald uit Duitsland, uit het Elbegebied. Was er hier nog geen enkele bever. En de verwachting was ook dat het nog decennia lang zou duren voordat de bevers hier op eigen kracht naartoe zouden gaan. Ja, zo'n dier is bezig in het water, onder water en langs de oevers. Ze knagen bomen om. Daardoor ontstaat veel meer variatie in het onderwatermilieu. Daar profiteren allerlei verschillende soorten vissen en allerlei waterinsecten weer van. En we zien bijvoorbeeld ook dat waar bevers zitten, otters het ook heel goed doen. Want die maken vaak gebruik van de beverburchten die op een gegeven moment door een bever niet meer gebruikt worden. Daar gaat er een otter in wonen, want die kan zelf geen hol maken. En dat was ook waarom wij destijds besloten van, we willen heel graag die bevers weer langs de Drentse en Groningse Beekdalen terug hebben. Om die natuur een boost te geven. Ja, daar ben jij ook verantwoordelijk voor geweest. Daar ben ik mede verantwoordelijk voor geweest. Dus we hebben als Drentse Landschap en Groningen Landschap op een gegeven moment dat project gestart. Later is ook andere treinbeheerders daar wel op aangehaakt. Iedereen blij? Wij zeker. Maar nu is niet iedereen blij meer. Nee, je ziet gewoon, die bevers die doen het hartstikke goed. Maar het is ook een feit dat ze op plekken gaan zitten waar dat gewoon niet handig is. Dan krijg je dus behoorlijke heftige risico's voor de veiligheid eigenlijk. En het waterschap maakte zich daar enorm zorgen om. Dus ze hebben een paar jaar geleden al gezegd van, jongens, we moeten wel rond de tafel, want dit zit eraan te komen. En dit is wel een probleem wat we op moeten zien te lossen. En enerzijds willen we garanties dat die bevers veiliggesteld worden voor de lange termijn. Dus een gezonde populatie, geen inteelt en voldoende leefgebied. Maar anderzijds erkennen wij ook dat met name in dat Laag Groningen dat je echt wel gigantische problemen hebt als je die bever helemaal zijn gang laat gaan. Dus we hebben daar, ondertussen zijn we een paar jaar verder, hebben we daar een paar keer bevers die daar toch opdoken in dat gebied. Die hebben de mensen van het waterschap met levend vangkooien gevangen. En die hebben we teruggebracht naar de hogere delen van Drenthe en Groningen, waar nog ruimte was en waar die bevers dus ongestoord weer losgelaten konden worden. Maar nu lopen we zo langzamerhand tegen het feit aan dat dat soort gebieden ook ondertussen een beetje vol zitten met bevers. Overbevolkt. Nou, dat begint nu, ja, dat begint te knellen. Hè? Dus dat betekent als je dan doorgaat met nog weer bevers daarbij te zetten, dat je dan eigenlijk de bevers die daar zitten ook onder stress brengt. Want je zet ineens vreemde bevers in hun al bezette territorium. Die krijgen ruzie, die gaan elkaar bijten, bij wijze van spreken. En die kunnen elkaar verwonden of zelfs doden. En de bever schiet daar uiteindelijk ook niks meer mee op. Dus ja, we zitten nu ongeveer tegen dat stadium aan dat we daar niet verder mee kunnen gaan. We zijn het er wel over eens hier in Noord-Nederland dat we in dat specifieke gebied moeten zeggen, nou, als daar nu nog weer bevers opduiken in de toekomst, dan is er geen andere mogelijkheid dan dat we ze daar ja, eigenlijk afschieten. Dat had je ook niet van tevoren bedacht. Nee, dat is, ja, we kunnen constateren dat het beverproject hier in heel Nederland, maar ook in Noord-Nederland, is hartstikke succesvol. Maar dit is eigenlijk te succesvol. Ja, dus je moet zeggen, van doordat we nu zo succesvol zijn, is dit eigenlijk de bitterzoete beloning van het succes. Die klap is nog niet gegeven. Nee, die klap is nog niet gegeven. En we hebben op dit moment ook nog wel iets van 2 of 3 plekken waar we nog misschien 1 of 2 keer bevers nog weer uit kunnen zetten. Zolang dat kan, wordt er ook gevangen en herplaatst. Maar de verwachting is gewoon dat we in de loop van dit najaar daarmee klaar zijn. En dan hebben we geen plekken meer. En maar die fase zijn we bij de Elbe. Ja, dat was een van de laatste populaties bevers in heel Europa die nog over waren. Dus de mensen daar in de Elbe dachten destijds ook van, ja, we moeten een beetje risicospreiding doen. Dus die werkten heel graag mee aan uitzetprojecten elders in Europa. Want stel dat er een of andere ziekte in die beverpopulatie daaruit breekt, dan was het een oefening voor de beven. Een oefening helemaal op Europese schaal. En overal in Europa zijn herintroductieprojecten geweest. En die zijn ook zeer succesvol. Dus eigenlijk kun je gewoon concluderen dat de bever nu geen bedreigde soort meer is. Maar niet iedereen is hier even blij mee natuurlijk. Ik ben er zelf ook niet blij mee. Het liefst wil je natuurlijk vermijden dat je bevers moet afschieten. Maar het is gewoon onvermijdelijk omdat er gewoon geen handige pasklare oplossing meer zijn om het anders te doen. Bertel Zoer was dat, ecoloog van Drents Landschap, in gesprek met Joris Kreugel. Zometeen websites van de overheid die kunnen nog veel veiliger. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan de Bloemenzee op het Heiman-Dullaertplein in Rotterdam. Afgelopen donderdag schoot Fouad El daar zijn 39-jarige buurvrouw en zijn buurmeisje van 14 dood. De koning sprak met mensen die hun medeleven kwamen betuigen en legde ook bloemen voor de slachtoffers. De rechtbank van Amsterdam heeft 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan Randy F. uit Limburg. Een man van 35 manipuleerde jonge kinderen van 7 tot 12 jaar. Hij verleidde ze tot het sturen van seksfilmpjes en naaktfoto's. Op TikTok deed hij zich voor als een jongen van 14. In Leeuwarden zit 7% meer softdrugsafval in het rioolwater dan in Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek van het Water Cycle Research Institute. De onderzoekers noemen de hoeveelheid drugs in dat water in de Friese hoofdstad uitzonderlijk hoog. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft afgelopen weekend in Utrecht een illegale slachterij ontdekt. Een veehouder zou daar illegaal schapen hebben gedood en geslacht voor zijn klanten. Hij is aangehouden. Dankjewel, Ismael. Willemijn, het weer. Ja, ook vanavond blijft het nog lang warm. Op dit moment liggen de temperaturen op zo'n 19 tot 25 graden. En dat koelt vanavond en vannacht langzamerhand af. Maar we hebben toch een nacht met vrij hoge temperaturen voor de boeg. Gemiddeld zou de nacht een graad of 9 moeten zijn. Vannacht ligt de temperatuur op een graad of 18. We beginnen dus de dag ook met hoge temperaturen morgen. Maar dan krijgen we te maken met een koufront. De naam zegt het al, gaat gepaard ook met regen, ook veel wind. Maar vooral temperaturen die in de loop van de dag eigenlijk alleen maar dalen. Dus morgenochtend de hoogste temperaturen, morgenmiddag achter dat koufront tussen zo'n 14 of 15 graden. En verder dus veel wind. Aan zee staat uiteindelijk een windkracht 7 uit uiteindelijk westelijke richting. Kan ook wat vlagerig zijn. Kans op windstoten daar tot zo'n 70 km per uur. Woensdag, donderdag, vrijdag dan dagen waarbij de temperatuur op een graad of 18 ligt. En met name het noorden van Nederland nog wat licht gespetter kan krijgen. Ja, en dan het weekend waarbij de temperatuur zoals het er nu naar uitziet alweer omhoog gaat. En dan wordt het zo'n 3 of 24 graden met vooral heel veel zonneschijn. Oké. Dennis, wat gebeurt er op de weg? Nou, de spits verloopt tot nu toe zonder al te veel bijzonderheden. De meeste files, het zijn er 85, staan in de Randstad. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort loopt het wel goed vast. Tussen Knoppen bij de Berg en Hilversum Noord staat 8 kilometer door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een uur. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maars en knooppunt Oude Rijn 5 kilometer en 25 minuten vertraging door een pechgeval. De linker rijstrook is dicht. Ook een auto met pech op de A6 van Almere naar Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad 9 kilometer en 20 minuten vertraging. En een kapotte auto op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem zorgt ook voor 20 minuten extra tussen Apeldoorn en Hoenderloo. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Een grote stadscampagne, 170 aangepaste stoplichten en bijna 5000 nieuwe snelheidsborden. Amsterdam maakt zich klaar voor het invoeren van een maximumsnelheid van 30 km per uur. Vanaf 8 december geldt die nieuwe maximumsnelheid. Maar hoe zorg je er nou voor dat automobilisten zich er ook aan gaan houden? Bert van Wees, hoogleraar transportbeleid. Goedemiddag, meneer Van Wees. Goedemiddag. Het eerste wat ik nou dacht toen ik dit weer las vanochtend, ja, is dat nou überhaupt nog mogelijk om ergens 50 km per uur te rijden in de stad? Ja. Als er geen file staat, is er wel weer een wegopbreking. Kan dat eigenlijk nog wel? Dat kan natuurlijk niet overal, maar buiten de drukke uren zijn er nog tal van stukken waar je inderdaad best wel harder dan 30 kan rijden. Vaak tot dan 50 km per uur en zeker ook 's avonds. Mm-hmm. Nou ja, daar willen in ieder geval die 50, daar willen ze dus vanaf. En Amsterdam wil dus met nu duizenden snelheidsborden gaan afdwingen dat automobilisten daar maximaal 30 per uur gaan rijden. Is dat effectief, denkt u? Als de snelheid naar beneden gaat, is het zeer effectief. Als je als fietser of voetganger wordt aangereden door een auto die 35 km per uur rijdt, meestal gaan mensen wel iets harder rijden dan 30, dan is de kans dat je daarvan overlijdt maar 5%. En rijdt diezelfde auto 48 km per uur, dan heb je 45% kans dat je dodelijk verongelukt. Dus snelheid maakt heel veel uit voor de vraag of voetgangers en fietsers verongelukken. Mm-hmm. Maar als je enkel een bord neerzet en er verandert niets, ja, dan zul je zien dat veel mensen helemaal niets inzien waarom ze 30 moeten rijden. Dus dat werkt het beste als je gelijktijdig ook zorgt dat de automobilist denkt, ja, natuurlijk moeten hier 30 rijden. En dat doe je bijvoorbeeld door drempels aan te leggen, door te zorgen dat er een asbespringing in zit. Dus niet één lange rechte weg, maar je moet een beetje naar links en naar rechts of omgekeerd. Dat kan je ook doen door de rijstroken smaller te maken en bredere roodgekleurde fietsstroken aan te leggen. De automobilist moet het gevoel hebben, logisch dat ik hier 30 rijd. Mm-hmm, want een bord alleen, dat zegt ons niet genoeg. Dan kan je van, nee, ja, dan ze kunnen veel wel zo'n bord neerzetten, maar precies, dan ja, zijn er veel minder mensen die ook werkelijk 30 gaan rijden dan wanneer die automobilist denkt, logisch dat je hier maar 30 mag rijden. Ja. Nou worden er dus 4900 van die nieuwe snelheidsborden geplaatst. 500 wegen krijgen ook nieuwe beleiding. Er worden stoplichten aangepast. Je moet ook andere dingen doen, zoals onderbrekingen maken in de weg. Ik denk ook aan die bakken met geraniums die je hier en daar wel ziet. Maar, ja. Maar ja. Flitspalen, dat hoor ik u ook niet zeggen. En daar gaat het ook niet over bij de gemeente Amsterdam. Zou je zeggen, zijn die niet noodzakelijk om ons een beetje het gareel in te flitsen? Ja, handhaving helpt zeker. Overigens, als de inrichting maakt dat mensen vanzelf 30 rijden, is de noodzaak om te handhaven, om te controleren, niet zo groot. Maar als er wegen zijn waar je ook makkelijker harder zou kunnen rijden, dan is het des te belangrijker om wel snelheidscontroles uit te voeren. Anders zullen nog steeds veel mensen denken, ja, het mag weliswaar niet, maar die pakkans is zo klein, ik ga toch harder rijden. Oké, maar Lammert, die flitspalen, die mag Amsterdam niet langs 30 kilometer wegen gaan plaatsen? Nee, het Openbaar Ministerie is de eigenaar van de flitspalen en zij willen geen palen plaatsen langs 30 kilometer wegen, ondanks felle protesten van Amsterdam. Maar het OM wil geen mensen beboeten die harder rijden dan 30. Gemeenten moeten de wegen eerst maar eens grondig aanpakken. Volgens het Openbaar Ministerie nodigen te veel 30 wegen inderdaad namelijk nogal uit tot harder rijden. Nou, had u het meer van WL over onze perceptie van alleen een bord met 30 erop, maar die redenering van het Openbaar Ministerie, kunt u die volgen? Ik kan die wel volgen, omdat veel gemeenten weten dat er een paar jaar geleden een motie is aangenomen dat zij uit moeten gaan van 30 en bij uitzondering 50 km per uur en niet omgekeerd. Maar het makkelijkste is om te beginnen met een bord en niet de weg meteen aan te passen. Ik vermoed dat het Openbaar Ministerie bang is dat als zij ermee akkoord gaan dat er enkel een bord komt en een flitspaal, dat ze denken, ja, maar dat is niet de bedoeling. Die gemeenten moeten zelf ook aan de bak en zorgen dat de automobilist ook het gevoel krijgt dat hij overal 30 moet rijden. Dus ik denk dat het een strategie is om die gemeenten te dwingen om die wegen ook anders te gaan inrichten. Maar als er niet gehandhaafd wordt, dan hebben die 5000 borden met 30 erop toch helemaal geen zin? Nou, dat gaat te ver. Het is niet zo dat helemaal niemand zijn snelheid laat beïnvloeden door zo'n bord. Alleen het aantal mensen wat die snelheid respecteert neemt toe naarmate het logischer is dat je niet te hard rijdt of naarmate er meer gecontroleerd wordt. Maar er zijn genoeg mensen die denken, oh, je mag hier maar 30. Nou ja, dan ga ik in ieder geval flink terug. Misschien geen 30, maar dan 35. En dat is natuurlijk toch wel veiligheidswinst. Mm-hmm. Ja, nou hebben we het over allerlei manieren om de automobilist te dwingen, hè, om langzamer te gaan rijden. Omdat het is omdat hij niet sneller kan of dat hij misschien op een gegeven moment boetes krijgt. Maar zijn er ook wel mensen blij mee met die 30 kilometer? Is daar draagvlak voor de verlaging van de maximumsnelheid? Dat is een hele goede vraag, want je hoort bijna altijd tegenstanders van lagere limieten. Of het nou gaat om de bebouwde kom of om de snelweg. Je hoort altijd degene die het er niet mee eens zijn. Maar uit diverse onderzoeken is gebleken dat er een grote groep mensen is die je niet hoort. Die het prima vinden dat die snelheid op snelwegen niet hoger is dan 100 km per uur. Of dat er wel wordt gecontroleerd. En dat zal in de bebouwde kom zeker niet minder zijn, omdat mensen rechtstreeks de voordelen zien van bijvoorbeeld het feit dat kinderen veiliger kunnen oversteken of veiliger naar school kunnen fietsen of ouders ze niet meer hoeven te begeleiden. Dus hoewel dat bij mijn weten niet specifiek voor 30 km per uur is onderzocht, verwacht ik dat het draagvlak voor dat soort beleid best groot is. Mm-hmm. Nou, dat bleek ook hoor, vorig jaar in Amsterdam, na de aankondiging van de hoofdstad dat die 30 de norm werd, gingen wij toen de straat op. Voor mij veiligheid voor alles. En 30 kilometer biedt meer veiligheid dan 50 kilometer. Goed idee. 50 soms hard. Ja. Af en toe kinderen spelen en zo. Ja, goed idee. Ja, de mensen die wij daar spraken, die waren er best blij mee dat dat ging gebeuren, Bert van Wee. En u zei eerder al, hè, de veiligheid, daar gaat het de mensen om. En een maximumsnelheid van 30 maakt dus ook echt verschil. Ja. En zeker voetgangers en fietsers zijn er natuurlijk hier wel heel blij mee. En dat is natuurlijk een groot gedeelte van alle mensen die onderweg zijn in Amsterdam. Automobilisten, daar is het beeld wat gevarieerder. En nu hebben we tegenwoordig ook allemaal van die fietsen die me links en rechts voorbij fietsen als ik op mijn gewone fiets zit. Die gaan volgens mij soms ook wel harder dan 30. Moeten die zich ook aan die snelheid houden? Ik ben geen jurist, maar ik zou verwachten van wel. Nu geldt voor bromfietsen ook al een maximumsnelheid van 30 km per uur in de bebouwde kom. Dus die speed pedelecs, dat is de categorie e-bikes die het hardst gaat en waar een bromfietsplaatje op moet. Ja, die moeten zich natuurlijk ook houden aan de maximumsnelheid die ook voor bromfietsen geldt. En dat is 30 km per uur. En dat doen ze inderdaad niet allemaal en dat is behoorlijk gevaarlijk. Amsterdam, Lammert, gaat over op die 30 kilometer als norm in de stad. Maar is het belangen naar niet de enige stad? Nee, ook onder meer Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn hiermee bezig. En ze moeten ook wel, want de Tweede Kamer nam in 2020 een motie aan die bepaalde dat in 2030 niet 50 meer, maar 30 kilometer per uur inderdaad de standaard moet zijn in de bebouwde kom. Amsterdam loopt dus voor, want daar is vanaf komend jaar 80% van de wegen dan, als het goed is, een 30-weg. En hebt u een beeld, meneer Van Wee, hoe dit in andere steden ook al van de grond komt? Wat ik uit wat meer informele bronnen verneem, is dat de grotere steden hierin voorop lopen ten opzichte van de meeste kleinere plaatsen. Steden als Amsterdam en Utrecht, die hebben meestal sowieso een wat progressiever verkeersbeleid. En die hebben vaak ook hogere aantallen slachtoffers. Waarvoor geldt dat ze denken, nou ja, daar moeten we wat mee. Als je in een kleinere gemeente woont, er zijn natuurlijk genoeg jaren dat er nul dodelijke slachtoffers vallen, gelukkig. En dan zie je dat die noodzaak wat minder op het netvlies staat. Dus ja, ik verwacht dat grotere steden als eerste die wegen anders gaan inrichten en 30 kilometer per uur gaan invoeren. Ja, dat is dan mooi van die grotere steden. Maar ik begrijp ook, internationaal lopen we nog behoorlijk achter. Dat verschilt heel erg naar waar je in het buitenland kijkt. In Duitsland zie ik nog maar heel weinig zones waar je 30 mag rijden. En daar zie ik trouwens ook veel meer wegen waar de auto nog gewoon kan komen. Terwijl in Nederland die straten allang autoluw of autovrij zouden zijn of eenrichtingsverkeer. Er zijn wel specifieke gebieden die voorop lopen. Met name in de wat grotere steden zoals Parijs. Mm-hmm. Ja, ik begreep ook Helsinki ook heel succesvol. Helsinki is het boegbeeld in ons vakgebied, omdat die als een van de eerste op grote schaal 30 hebben ingevoerd om veiligheidsredenen. En daar is de verkeersveiligheid ook flink verbeterd. En het aantal dodelijke slachtoffers is daar heel laag. Okay. Amsterdam werkt eraan. In ieder geval, er wordt vanaf nu een enorme hoeveelheid 30 kilometer borden al geplaatst. En andere aanpassingen die komen er ook. En dan is het inderdaad de vraag of wij ons eraan gaan houden. Dank u wel, Bert van Wee was dat. We spraken over het plan van de gemeente Amsterdam. Of in ieder geval waar de gemeente Amsterdam mee bezig is, naar de 30 kilometer toe te gaan. Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Feit of fictie? Ja, over de nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Ja, vanaf vandaag kunnen mensen uit de risicogroepen weer een coronaprik halen. Er wordt dus nog niet gefocust op de gezonde Nederlanders. En volgens de projectleider van de vaccinatiecampagne van de GGD, Jeannette Provoost, is daar een hele goede reden voor. Want dit zei ze vanmorgen in het Radio 1-journaal. Op dit moment is het zo dat gezonde mensen geen indicatie hebben om een extra vaccinatie te krijgen. Omdat we redelijk beschermd zijn. 99% van de Nederlandse bevolking heeft antistoffen. Nou, dat is wel heel hoog. Ja. 99%. Hoe komt Provoost daarbij? Ja, dan slaan we natuurlijk meteen aan met zo'n percentage. Ja. Dus we belden haar even op. Die 99% zijn cijfers die het RIVM ons heeft aangeleverd. En dat heeft dan te maken met de ziekenhuisopnames, met de laboratoriumwaarden die ze allemaal weten. Bij het RIVM dus. Dus daarom gingen we ook bij hen te raden. En vroegen we aan arts infectiebestrijding Nienke Nuttema waarom het dan nog nodig is om deze groep te laten vaccineren. Dat komt omdat er een nieuwe variant is. En met het nieuwe vaccin sluit je daarbij ook beter aan. En dan kunnen die antistoffen beter overeen met de nieuwe variant. Zijn mensen beter beschermd. Maar die mensen hebben natuurlijk al een bescherming. En voor heel veel mensen zal dat voldoende zijn. Maar de mensen die er wel ernstig ziek van kunnen worden, dat zijn met name de mensen met een kwetsbare gezondheid, die al andere aandoeningen hebben, die kunnen door die prik hun immuniteit, hun afweer weer extra verstevigen om te voorkomen dat zij ziek worden. Ja, het gaat nu dus om een subvariant van het Omicron-virus. Maar hoe kom je er nou achter dat jij die antistoffen hebt? Ja, Amrish Bhajju is veldepidemioloog en hij kan ons dat vertellen. Nou, we kunnen antistoffen meten in laboratoria. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen omdat we dan bijvoorbeeld stukjes van een virus hebben, van het virus corona. En daar binden dan, als het goed is, antistoffen aan. En als je die antistoffen hebt, dan kunnen we dat meten. En heb je ze dat niet, nou, dan zien we ze niet en dan heb je ze dus ook niet. Maar, zoals Nuttema net al zei, je bent niet voor altijd beschermd tegen het coronavirus. Nee, zeker niet. Bhajju legt uit waarom die virussen zo onberekenbaar zijn. Antistoffen kunnen bijvoorbeeld worden opgewekt omdat je inderdaad eerder het virus hebt gehad of gevaccineerd bent. En dat zijn eigenlijk een goede lijn van verdediging. Maar dat betekent niet dat je corona niet meer kan krijgen. En het heeft er ook mee te maken omdat virussen kunnen veranderen. En als virussen veranderen, dan binden die antistoffen niet meer goed. En dat betekent niet dat je helemaal ernstig ziek zal worden. Maar dan word je eerst een klein beetje ziek. En dan zal je weer nieuwe antistoffen hebben die tegen de nieuwe varianten van het virus ook geschikt zullen zijn. Ja, terug naar dat enorm hoge percentage. 99% van de Nederlanders heeft antistoffen tegen corona. Ja, bijna iedereen dus. Nou, we vroegen het aan Nienke Nuttema van het RIVM. Ja, wat zeggen wij eigenlijk ook al bij het RIVM? Bijna iedereen heeft antistoffen. Je moet je voorstellen dat dit onderzoek wat gedaan wordt met een best wel grote groep mensen gedaan. Maar we kunnen niet iedereen in Nederland daarop testen. Dus we kunnen met zo'n onderzoek nooit zeggen 100% heeft antistoffen, want we hebben geen 100% van de mensen getest. Maar de onderzoekresultaten laten wel zien dat vrijwel iedereen dat antistoffen heeft opgebouwd inmiddels. Ja, ongeveer 90% heeft minimaal één prik gehad. Dan heb je al antistoffen aangemaakt. En daarnaast is er ook nog een redelijke groep die het virus heeft gehad, waardoor je ook weer antistoffen aanmaakt. En Bhajju zegt dat het ook te maken heeft met kinderen die in de tussentijd zijn geboren en mensen die alles doen om contact te vermijden. Maar 99% klinkt volgens hem ook reëel. Het is dus een feit. Dennis, hoe staat het ervoor op de weg op dit moment? Nou, er zijn weinig bijzonderheden tijdens deze spits op dit moment. Maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je wel flink veel vertraging. Tussen knooppunt Muidenberg en Hilversum Noord staat 9 kilometer door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht en dat kost je een uur extra. Overheidswebsites die moeten niet meer eindigen op .nl, maar op .gov of .overheid. Dat zou ze een stuk veiliger maken. Dat zeggen experts. Lammert, hoe zit dat dan? Ja, de meeste overheidswebsites in Nederland eindigen nu gewoon op .nl, zoals DigiD.nl of MijnOverheid.nl. Precies hetzelfde dus als heel veel gewone websites. En als ze de gov afkorting voor government of .overheid gebruiken, is het veel zichtbaarder dat het om een echte officiële website van de overheid gaat en ook beter te beveiligen dan tegen misbruik. Nou, aanleiding voor deze waarschuwing is onderzoek van Interpolis, waaruit blijkt dat de helft van de Nederlandse kinderen en hun ouders zich vaak geen enkele raad weet als ze slachtoffer worden van phishing of identiteitsdiefstal. We praten erover met cybersecurity-expert Dave Maasland. Meneer Maasland, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Nou moet het dus geen .nl, maar .gov of .overheid worden, hè, die overheidswebsite. Waarom, kunt u dat uitleggen, waarom zou dat zoveel veiliger zijn? Ja, ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat we dan zouden spreken over .overheid.nl. Dus de .nl blijft wel, maar daarvoor komt een stukje die door niemand anders is aan te maken dan de overheid zelf. Nu kan iedereen met een goed idee coronatas, coronarugtas.nl aanmaken. En dan zou het zomaar eens een overheidswebsite kunnen zijn. Arjan Lubach heeft daar een geestige uitzending over gemaakt, dat de overheid op dit moment meer dan 1800 websites heeft, ja, die ook soms namen hebben waarvan je helemaal niet weet dat het van de overheid is. Door dat stukje voor de website te plaatsen, weet je zeker dat een website in ieder geval alleen maar aangevraagd kan worden door de overheid zelf. Dus het is een soort garantie van beste persoon, u weet zeker nu dat wij de overheid zijn die u aanschrijven. Ja, ik zou eigenlijk zeggen, je weet zekerder dat de overheid je aanschrijft. Want ja, zoals alles in digitale veiligheid is er altijd wel een geitenpaadje te vinden. Als we kiezen met elkaar voor .overheid.nl, ja, er zit alweer een E in en een I en die kan je misschien weer vervangen door een L. Daarom zou ik zelf eerder pleiten voor .gov. Dat zijn minder letters die je na kan maken. Maar het verhoogt het vertrouwen. Dan hadden we ook in de coronacrisis niet 15 websites gehad waarvan we denken, ja, corona-app, corona-check, check je corona. Prik je lek. Allemaal dat soort domeinnamen, ja, die gaan we dan veel duidelijker maken. Ook in de volgende belangrijke crisis of wat dan ook. Maar ik heb de afgelopen week allemaal mails gekregen van noreply@digid.nl en noreply@ns.nl. En dat bleek dan helemaal niet de DigiD en de NS te zijn. Hoe kan dat criminelen dat dan aan kunnen maken? Ja, daar zit gewoon de lastigheid in dat er zoveel trucjes zijn. Dat kan zijn door een letter te vervangen. Het kan zijn om gewoon te doen alsof het van dat e-mailadres komt. Maar als je dan doorklikt, blijkt het toch een ander e-mailadres te zijn. Dus laten we duidelijk zijn. Ik denk dat er 3 partijen altijd zijn om bijvoorbeeld het verkeer veiliger te maken. Denk aan ons fysieke verkeer. Je hebt de automobilist, je hebt de maker van de auto en je hebt de overheid die de vangrails plaatst. En ik denk dat we onszelf moeten afvragen, doen we er genoeg aan? Je hebt altijd zelf een verantwoordelijkheid. Nou, in dat digitale domein hebben we dus blijkbaar geen vangrails. De overheid doet er niet alles aan om heel duidelijk te zeggen, dit is een website van de overheid, of tenminste dat vertrouwen te kweken. En ik denk dat we daar ook de discussie over moeten hebben. Natuurlijk moeten we mensen zelf op blijven letten, maar laten we nou eerst eens gaan zorgen voor die digitale vangrails, want elk ander land ter wereld bijna heeft dit al. En ja, ik vind dat we nu als Nederland gewoon daar ook echt stappen in moeten zetten. En dan zou dit, hè, .gov.nl, dat zou dan ook echt werken. Dus dat mensen, want kijken we wel goed genoeg naar waar we op klikken? Nou, dat zeg ik, er zijn 3 partijen nodig. En natuurlijk is er een verantwoordelijkheid voor die gebruiker. Maar het is echt een weerwar aan websites. En zeker in de haast met het energieplafond hebben we gezien dat criminelen dat misbruikten. Van joh, als je nu niet dat claimt, dan heb je een probleem. Kijk, ze hebben een onderzoek gedaan, een maand geleden nog, de overheid. Dus ze zijn hier wel degelijk mee bezig, maar het duurt gewoon veel te lang. Hebben ze dit getest? En het blijkt in bijna alle gevallen dat een consument veel beter een website herkent. Ik wil niet zeggen dat ze nooit meer in een phishing-e-mail trappen of daarop klikken, maar het verlaagt de kans enorm. En daar moeten we denk ik nu de overheid op aanspreken. Waarom wachten jullie hier zo lang mee? Daar is geen enkele reden voor, denk ik. Legitieme reden voor. Maar het is altijd een beetje een probleem met de overheid en ICT en dit soort dingen. De waarschuwingen die liggen er dan al heel lang, maar dan duurt het toch nog heel lang voordat er echt iets gebeurt. Heb jij een idee waardoor dat dan zou kunnen komen? Nou, ik denk toch dat ons poldermodel voor dingen zoals digitale veiligheid niet helemaal geschikt zijn. Ik snap wat er bepaalde zaken zijn. Nu kan elke overheid vrij makkelijk een eigen website aanmaken als er een campagne is. Nou, dat zal allemaal iets centraler moeten verlopen. Er gaan hier kosten mee gepaard. Er moeten echt wel dingen veranderd worden. En wij zijn ook in Nederland al jaren aan het praten of het nou .gov of .overheid moet worden. En ik denk dat ons onderwerp digitale veiligheid, nu moet er iemand opstaan en zeggen, we gaan het zo doen en we gaan een weg vooruit, want ja, het werkt gewoon te weinig op dit soort urgente onderwerpen. Ja, maar hoeveel zou dit, hè, als je dit stukje cybercriminaliteit, wat natuurlijk een enorm terrein is, als je dit stukje dan wat veiliger zou maken, hoeveel zou dat schelen? Hoe belangrijk is dat in de strijd tegen die hele criminaliteit? Nou, dat moeten we niet onderschatten. Het CBS zegt zo'n 2,1 miljoen mensen per jaar worden slachtoffer van phishing. Ik heb het onderzoek van de overheid gelezen. En soms schoot het met tientallen procenten omhoog dat iemand een website echt herkent als de overheid. Nou ja, even een heel erg bierviltje berekening. 2,1 miljoen, 10%, 200.000 mensen per jaar. Ja, dat vind ik nogal een winst als je die kan voorkomen dat ze ergens slachtoffer van worden. Dus het is niet de oplossing, maar ik vind gewoon in de volgordelijkheid van de oplossingen. Natuurlijk kunnen we weer campagnes zeggen, mensen, klik niet, andere zaken. Maar laten we nou gewoon eens starten dat de overheid er alles aan doet. En dan gaan we wel weer eens verder praten over wat de consument zelf kan doen. Ja, wat de overheid doet, Lammert, want we hadden het erover, het duurt zo lang voordat ze inderdaad een beslissing nemen. Is het punt gov, is het punt overheid, doen we er überhaupt wat aan? Zijn er wel andere maatregelen tegen online fraude? Ja, we spraken met Erik Pol, hoogleraar Digital Security aan de Radboud Universiteit. Hij geeft ons een voorbeeld van de berichtenbox op mijnoverheid.nl. Dat is de plek waar mensen hun digitale post van de overheid kunnen inzien. En daar is al het een en ander aangepast om fraude tegen te gaan. Als je een bericht krijgt met een e-mail of zo, dat er een bericht voor jou klaarstaat, staat er geen link in dat bericht. En dat doen ze met opzet om te voorkomen dat iemand nepberichten gaat sturen met een neplink erin. Dus je moet altijd handmatig naar die Mijn Overheid website gaan. En dat maakt het voor aanvallers moeilijker om mensen naar een verkeerde website te lokken. Ja, dit is Dave Maasland een voorbeeld hoe het gaat. Ja, ik denk dat dat hele praktische maatregelen zijn. We moeten zorgen dat we mensen helpen. En als het straks duidelijk wordt dat de overheid nooit meer een link meestuurt, is het makkelijker te herkennen. Nogmaals, het zal vast wel een keer fout gaan, maar op dat soort praktische zaken moeten we veel meer in gaan zetten. Als we al weten dat iets een phishing website is, kunnen we kijken of bepaalde telecomproviders dat van tevoren al kunnen blokken. De hele Nederlandse cybersecurity strategie heeft een prachtige zin erin staan. En daar staat, we moeten minder verantwoordelijkheid leggen op het individu, want dat is een doodlopende weg. We zijn al 15 jaar mensen aan het vertellen, minder klikken, maar dat doen we nog steeds. Dus misschien moeten we een keer wat nieuws proberen. Nou, wat zojuist wordt aangegeven is een vernieuwing in de aanpak. En ik denk dat we daar meer naartoe moeten. Systeemaanpassingen en niet meer bewustzijnscampagnes. Ja, en dat mensen zich nog schuldiger gaan voelen, hè? Want dat is sowieso al een probleem. Hè? Mensen durven er niet over te praten. De schaamte is er, 100%. Ja. Ik denk, een echte probleem op lange termijn is, ik ken mensen in mijn omgeving, is dan eigenlijk mijn eigen bubbel, die het al lastig vinden met DigiD omgaan. En die eigenlijk af aan het haken zijn in de digitale wereld, want het wordt soms te moeilijk. En als je ook nog eens het vertrouwen mist en je voelt je onveilig, en dan gaan we een hele hoop mensen verliezen. En dat is het laatste wat we willen. Er moet vertrouwen zijn in technologie. Dus daar gaat het echt over dat iedereen met vertrouwen toch op die digitale snelweg kan. Anders dan hebben we denk ik een groot probleem. Mm-hmm. Nou ja, .gov.nl of .overheid.nl. Het wordt er niet korter op. Dat niet, maar misschien wel een stukje veiliger. Wel duidelijker. Ja, zeker. Dave Maasland, cybersecurity expert bij IZ Nederland. Dank u wel. Lammert, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Gisteren ging in Washington een queer opera in première, waarin muziek wordt gemaakt op wapens. Dit is bijvoorbeeld een vioolstok die over een landmijn wordt gehaald. And most people, particularly like the queer community or the trans community or the non-binary community, live in daily fear of gun violence. Ja, de Amerikaanse LHBTI-community leeft volgens deze theatermaakster in dagelijkse angst voor vuurwapengeweld. En daarom wilde ze er aandacht voor vragen en de omgesmolten en onklaargemaakte wapens op een positieve manier inzetten. Met een beetje operagezang erbij klinkt het best mooi. Ik vind het heel bijzonder, ja, absoluut. Mooi verhaal, dankjewel. Dat was het. Op televisie zijn we er om 17:15 op NPO 1. Online altijd op eenvandaag.nl. U kunt daar ook chatten met onze redactie. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Carrie Slee, veelbekroond schrijver van jeugd- en volwassenenliteratuur. Toen ik heel klein was, toen hield ik al van boekjes maken. Ik zat altijd op mijn kamertje te verzinnen. In haar nieuwste roman, Zijn Jongen, kijkt ze liefdevol terug op haar kindertijd. Het is een verhaal geworden over gezinsverhoudingen en het omarmen van je eigen identiteit. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan. In gesprek met schrijfster Carrie Slee. Wie luistert, weet meer. Ster. Get your tires on.